Morning, everyone. On behalf of Indian Innovation Institutional Equities, I would like to welcome everybody on the Q1 FY20 earnings conference call of V2 Retail. We have with us Mr. Ramchandra Agarwal, Chairman and Managing Director of the company. We would request Mr. Agarwal to briefly discuss the quarterly performance and future outlook of the company, and then we can start the Q&A session. Over to you, sir. Good morning, everybody. मेरे को अभी रिजल्ट के बारे में आपके पास रिजल्ट पहुंच ही गया होगा मेरे को दो बातें यहां हाईलाइट करनी है कि अभी मैक्रो लेवल पे कस्टमर्स जो सेंटीमेंट है वो बहुत खराब है हर सेगमेंट में कंजम्पशन लो है तो वो इंपैक्ट हमारे बिजनेस में भी है और खासकर वैल्यू रिटेल में सेंटीमेंट ज्यादा खराब है क्योंकि छोटे छोटे शहरों में करीब करीब 6-7-8 कंपिटिटर एक साथ खुल गए हैं और मोस्टली सब कोई एक ही कस्टमर को कैटर कर रहे हैं और एक ही मर्चेंडाइज है तो फिर भी अभी जहां पर है वहां 60-70% लोकेशन में वी आर नंबर वन ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फीट सेल पर स्क्वायर फीट एबिटा एंड ऑल द रिटेल पैरामीटर्स और हमारा अगर थोड़ा जो दो रही है वो ये रही है कि हमने इन्वेंट्री को 31 करोड़ से कम किया है जो 271 करोड़ थी और अभी 240 करोड़ के आसपास है तो इन्वेंट्री 31 करोड़ से कम हुआ जो पहले 132 दिन था वो अभी करीब हमारा 107 दिन करीब का इन्वेंट्री हो गया है और हमने खर्चे को कम किया है लास्ट ईयर जो खर्चा 225 रुपया 30 रुपया था वो अभी हमारा खर्चा करीब 165-170 रुपया स्क्वायर फीट का हमने अचीव किया है ये दो अच्छी बातें हैं लेकिन सेल फ्रंट पर स्क्वायर फीट सेल SSG इसमें अभी प्रॉब्लम है और ये आशा करते हैं कि आगे ये मैक्रो लेवल जो कस्टमर सेंटीमेंट है वो सुधरेगा और क्योंकि कंपटीशन में जो लोग आए हैं वो अभी मेरे ख्याल से हीट फील कर रहे हैं कंपटीशन का और जिनके पास अभी से ही कैश फ्लो का प्रॉब्लम चालू हो गया है तो हमको लगता है कि धीरे धीरे ये सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी आगे चलेगा और धीरे धीरे वापस से नॉर्मल होगा आगे और कुछ मेजर्स हम लोग ले रहे हैं कंपटीशन के लिए जो मेरे ख्याल से अगला 2-3 क्वार्टर में और रिजल्ट मेरे ख्याल से अच्छे लाने अब आप लोग कोई भी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं Sure, thank you very much. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask questions may press star and one on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking questions. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Yadi kisi ko prashna puchna ho to star aur ek dabaiye. First question is from the line of Danish Jain from SC Capital. Please go ahead. Yes, sir. The two questions. Out of the two, only my first question is already answered by you regarding that consumer sentiment at all. Now, second question will be, sir, especially company cash position available at present level, and is there any plan for a company to the pivot shareholder, the live buyback or something like that, because there is the basically share price has come down, sir. नहीं अभी हमारा बाईबैक वगैरह का कोई प्लान नहीं है और कंपनी मेरे ख्याल से अच्छे खासे कैश फ्लो पॉजिटिव में रहेगी एट द एंड ऑफ द ईयर क्योंकि अभी भी हमारा इनकम टैक्स हमको नहीं देना पड़ रहा है तो जो भी एबिटा हमारा 7-8% का एबिटा रहेगा टोटल सेल पे वो सारा कैश फ्लो में एड होगा तो पॉजिटिव है करीब हम उस कैश फ्लो से 25-30 दुकानें खोल सकते हैं तो आगे अगर अभी हमको सेम लोकेशन जहां पे हम प्रेजेंट है सेम स्टेट जहां पे हम प्रेजेंट है वहां और दुकानें खोलनी चाहिए तो हम लोग डिसीजन लेके खोल भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेंटीमेंट की देख के कि यहां आप खोलना चाहिए तो खोल भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी खोलें लेकिन 25-30 दुकानों का कैश फ्लो हमारे पास रहेगा खोलने के लिए ओके थैंक यू सर गेट फॉर मच थैंक यू A reminder to participants, to ask a question, please press star and one on your touchtone telephone. Prashna poochne ke liye, apne touchtone telephone pe star aur ek dabaiye. The next question is from the line of Ram Prakash, who's an individual investor. Please go ahead. Uh, Ram Prakash, you may go ahead with the question. There seems to be no response from the line of Ram Prakash. We'll move to the next question. The next question is from the line of Chintan Desai from Param Capital. Please go ahead. Good morning, sir. Sir, what? Good morning. What would be our SSG for the quarter? SSG, our -7%. Okay, and couple of questions on the measures jo aap bol rahe the sir ke hum measures le rahe to counter the competition. Can you highlight some of the measures hum kya karne wale hai, what is our plan? And secondly, on the store opening, we have already opened to many stores. So going ahead for this year, what is our store opening guidance? अभी कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है, मिक्स अप बात है कि भई अगर हमारी लगेगा कि हम एक दो महीने में और कुछ सुधार कर पा रहे हैं और लोकेशन हमको आता है जिसमें हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो जरूर खोलेंगे, और जबरदस्ती नहीं खोलेंगे कि भई केवल ग्रोथ करने के लिए खोलना है. तो ये हो सकता है आगे दुकानें खोलें क्योंकि 20-25 दुकानों का कैश फ्लो हमारे पास है अभी, लेकिन जरूरी नहीं है कि खोले. अगर कस्टमर सेंटीमेंट रहेगा और जहां हम अच्छा कर रहे हैं वहां हमको अच्छा कोई दुकान मिलेगा तो जरूर खोले. ओके, एंड सर अबाउट मेजर्स जो हम प्लान कर रहे हैं टू काउंटर कंपटीशन. ये बिजनेस मेजर्स है, कैसे हम अपना डिफरेंट मर्चेंडाइज उनसे दे सकते हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसे कॉम्बो ऑफर बना सकते हैं, वो सप्लाई चेन और कैसे सुधार सकते हैं, ऑपरेशनल इफिशियंसी और कैसे पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और कैसे कम कर सकते हैं. तो बहुत सारे मेजर्स हैं जो शायद आगे और अच्छा रिजल्ट लाए. ओके, गॉट इट सर. सर थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ राम प्रकाश, हु इज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर. प्लीज गो अहेड. हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, वी कैन हियर यू. प्लीज गो अहेड. ओके, See, what has happened, this quarter the revenues are not growing so much, but having said that, economic performance cannot, you know, suddenly reduce. You know, last quarter was good, last before that was good. So the economic situation was slowly deteriorated. So is there any specific reason why the revenues are not growing this quarter? That is the first question. And the one more question I want to ask is, considering that the future, what is the ideal growth target you can achieve for the company, considering the demand which we can expect in an Indian economic environment in the future, not the current set of circumstances. पहले क्वेश्चन का जवाब वही है कि मेरे बहुत सारे कंपटीटर जो इसी वैल्यू सेगमेंट में सेम मॉडल में है, उनको प्राइवेट इक्विटी का पैसा पिछले 2-2.5 साल में करीब करीब उन्होंने 1,000 दुकानें खोली है, और वो सब उसी लोकेशन में है जिनमें हम प्रेजेंट है. तो कंपटीशन का इंटेंसिटी बहुत हाई है और मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर भी बहुत ग्लूमी है अभी डिमांड साइड में. तो ये सारी चीजों को देखते हुए अभी कंपटीशन का माहौल है और इसके कारण सेल्स पे प्रेशर है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि टेम्परेरी है. धीरे धीरे धीरे धीरे हम भी अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं, और कंपटीशन में जो लोग हैं, मैंने बोला है कि 70% लोकेशन में हम कंपटीशन से सबसे अच्छा कर रहे हैं. तो धीरे धीरे धीरे धीरे कंपटीशन बाहर निकलेगा, तब वापस बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए. ओके, थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ सौम्या पिचोलिया फ्रॉम लकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स. प्लीज गो अहेड. सो व्हाट वुड बी योर रिटेल एरिया इन मिलियन स्क्वायर फीट दिस क्वार्टर? इट इज 8.78 lakh square feet. And what would be our store addition this quarter? Nil. Nil. And we closed down? We have opened one store in Jorhat and we have closed in Bhangeli. Okay. And our ASP? $262. Okay, thank you. That was helpful. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Neeraj Manchinka from Goldman Sachs Asset Management. Please go ahead. Yeah, thank you. Sir, we have not put out the presentation this time, huh? मेरे ख्याल से कमिंग टाइम में एक दो दिन में आधे घंटे में मिल जाएगा. Okay, the other thing is in terms of can you give me more color about your gross for first inventory? Like you have gone to 107 days, but your target had been much lower than that. So, when do we see that inventory days to go down further from here? मैंने पिछले कॉल कॉल में भी बोला था कि कुछ विंटर की इन्वेंट्री लास्ट ईयर फंस गई थी, वो अभी भी फंसी हुई है. उसके बाद भी 107 डेज हो गया, लेकिन ऑप्टिमम इन्वेंट्री हमारा जो पहले था 85-90 डेज. तो एक बार विंटर की इन्वेंट्री निकल जाएगी तो हम उस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे. लेकिन वैसे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको हर क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा इन्वेंट्री में. ओके. एंड कैन यू टेल हाउ मच डेट डू यू स्टिल यू कैरी, बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा सा डेट इंक्रीज हो गया था, ऐसे पूछ रहे थे. डेट अभी हमारा इंटरनल डेट ही है जो मेरी दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है, और वो करीब 11 करोड़ के आसपास है. ओके. बट फॉर एक्सटर्नल डेट जीरो है, जो हमने वो सारा बैंकों का सीडीआर के समय का जो आ गया था. नहीं, बट फ्रॉम अ इन्वेस्टर लाइक अस ना, इट इज एन एक्सटर्नल डेट, राइट? यस. ओके. एनी आइडिया, एनी थॉट्स एंड व्हेन यू वांट टू गेट दैट आउट ऑल्सो फ्रॉम योर the balance sheet of V2 Retail? मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में मेरे ख्याल से ये जो 11 करोड़ है ये भी मेरे ख्याल से नील हो जाना चाहिए. ओके. मतलब ओके. एंड एनी थॉट्स ऑन अभी जो ग्रॉस मार्जिन रिडक्शन हुआ था, बिकॉज आई थिंक यू माइट हैव डन लॉट ऑफ एंड ऑफ सीजन सेल, हाउ डू यू सी दिस ग्रॉस मार्जिन फॉर योर फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स? ग्रॉस मार्जिन हमेशा से यही हमारा रहता है कि 30% के आसपास मेंटेन रहे, और लॉन्ग टर्म व्यू यही है कि 30% के आसपास क्रॉस मार्जिन मेंटेन रहना चाहिए. ओके. बट अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर Q3 FY18 में 35% था, Q1 FY19 में 33.5% था, Q3 FY19 में 35% था. तो इट हैज बीन सीजनलिटी था, मतलब एवरी Q3 एंड. नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें दो बातें निर्भर करती है. एक तो कंपटीशन का इंटेंसिटी, जो कंपटीशन क्या स्कीम चलाता है. तो अभी आप देखे होंगे कि जगह जगह स्कीम चल रहा है, 2000 पे 2000 का फ्री, 1000 पे 500 का फ्री, तरह तरह का. तो हम लोगों को भी वो कंपटीशन के देख के स्कीम लगाना पड़ता है, तो उससे मार्जिन कम बेसी होता है. दूसरा, अगर कुछ गलत माल बाइंग होता है, माल ज्यादा जो फंसने वाला माल ज्यादा बाइंग होता है, तो हम लोगों को डिस्काउंट में निकालना पड़ता है. तो वो दोनों फैक्टर निर्भर करता है, उस दोनों को कितना कंट्रोल करके चल सकते हैं. उससे जो 2-4% इधर उधर होता है, वो 2-4% का जो गैप आता है वो उसी से आता है. अच्छा. तो अभी जितने भी अपने पास आउटलुक है, आपका आउटलुक क्या है इसका फॉर आवर ग्रॉस मार्जिन? बिकॉज जनरली Q3 और Q1 अच्छा रहता है ग्रॉस मार्जिन में. Q1 तो जैसे अपना एंड बहुत लो रहा है, सो वॉन्टेड योर कमेंट ऑन दैट. मेरे ख्याल से अभी तो और मंदा है ये क्वार्टर में जो आउटलुक है सेल्स का. मेरे ख्याल से अब आगे लगता है मेरे को कि जो पूजा वाला क्वार्टर रहेगा, पूजा दिवाली वाला, उस समय कंज्यूमर सेंटीमेंट होपफुली सुधरेगा. तो मेरे ख्याल से नॉर्मल हम देखेंगे कि नॉर्मल हमारा मार्जिन वापस 31% के आसपास, 32% के आसपास आ सकता है. ओके. एंड सर, अभी कुछ स्कोप है ऑपरेटिंग कॉस्ट और गिरने का यहाँ से, या इट इज ऑप्टिमाइज्ड? अभी मोटा मोटी ऑप्टिमाइज है मेरे ख्याल से. 165-170 रुपया मेरे ख्याल से इंडस्ट्री मिनिमम ही है कॉस्ट. आगे अगर हमारा पर स्क्वायर फीट बढ़ता है तो एचओ कॉस्ट जो अभी हमारा शायद 25 रुपए के आसपास है, वो अगर एरिया बढ़ती है तो एचओ कॉस्ट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा. तो वहां जरूर एचओ कॉस्ट 5-10 रुपए तक हो सकता है जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी. तो वहां स्कोप है 10-15-20 रुपए का. ओके. और एनी थॉट्स ऑन न्यूज? तो आपने बताया तो 25-30 स्टोर्स खोल सकते हैं, बट आपका कुछ डिस्कशन तो चल ही रहा होगा ना, लाइक उनके बारे में कुछ क्लैरिटी दी है? मतलब नहीं, अभी नहीं कुछ क्लैरिटी है, क्योंकि ये सारा निर्भर करता है कि हम कैसे ये सेंटिमेंट ठीक होता है. हाँ, हमारी दुकानें कैसी और आगे परफॉर्म करती है, क्या पर स्क्वायर फीट सेल आता है, क्योंकि केवल पैसा जलाने के लिए नहीं इन्वेस्ट करना है. तो अगर सब कुछ सही रहेगा तो जरूर, अभी यही है प्रायोरिटी कि हमारी जहां दुकानें अच्छी कर रही है वहां अगर हमको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे तो जरूर हम खोलेंगे दुकान. The other thing is last question. How you are trying to get more customers buy more products from you? Like, kya initiatives le rahe hain aap to get more? Like, ye koi ek initiative se nahi result aayega. it is combination of many things. जिसमें मैंने पहले भी बोला है कि assortment planning, cost को जो हमारा जो overall costing है उसमें सबसे बड़ा cost 65% product cost है. तो हम बहुत ज्यादा focused है और जो मैंने last con call में भी बोला था कि हमारा बहुत ज्यादा focus है कि ये product company बने और product costing, product quality and product variety best होना चाहिए. तो उसी पे हमारा focus है कि variety हम best दें और क्वालिटी बेस्ट है और अभी प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है. तो देखते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कम लाया जाए, वो पूरा फोकस कर रहे हैं. अपना खुद का लेवल जो कॉन्ट्रैक्टिंग करके बना रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दोस प्रोडक्ट्स? अभी जो हम खुद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं वो 5.5-6% है और जो बनवा रहे हैं वेंडर से वो 20-25% है. तो बेसिकली अराउंड 30% इज ऑन योर कंट्रोल. यस. ओके. एनी टारगेट्स, मतलब ये कितना हो जा सकता है इन फ्यूचर पीरियड? ये टाइम जरूर ज्यादा गंभीर लग सकता है लेकिन इसको 60-70-80% तक लेके जाने का है क्योंकि अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट ही काम आएगा और अपना प्रोडक्ट में ही 2-4 मार्जिन ज्यादा मिल सकता है. मतलब जो हम प्रोडक्ट कॉस्ट कम लाने का कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फोकस प्राइवेट लेवल पे ही है. एंड बाय व्हेन यू टारगेट इंटरनल टारगेट कि कितने दिन में ये चला जाएगा ये रेंज? तो 2-3 quarters और लगेगा. मतलब 2-3 quarters यू कैन गो फ्रॉम 30% टू 75-80%. क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस है. जैसे अभी वॉल्यूम आया है तो अब हम पूरा कंसोलिडेशन कर रहे हैं. जो पहले 5 vendors से ले रहे थे अब वो 1 vendor से करेंगे और 1 vendor से प्लान ऑर्डर देंगे तो अपना प्राइवेट लेवल में देंगे. ओके सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. Thank you. The next question is from the line of Varun Singh from IDBI Capital. Yeah, thanks for the opportunity, sir. Just wanted to understand how are the stores that we have opened in South and in Northeast, how are they performing? South में हमने 5-6 दुकानें खोली है और क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा taste वगैरह different है, market different है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा performance नहीं है. लेकिन हम लोग देख रहे हैं वहाँ का लोकल टेस्ट वगैरह को एकोमोडेट करने का चेष्टा कर रहे हैं तो आशा करते हैं आगे उसका सुधार होगा. ओके. एंड हैव वी आल्सो पेनिट्रेटेड इनटू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? अभी हमारा ज्यादा फोकस जैसे गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, जहां जहां हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, भुवनेश्वर, वहीं पे ज्यादा खोलने का फोकस है. तो आगे अगर कभी भी खोलेंगे तो ज्यादातर वहीं खोलेंगे जिस स्टेट में, जिस शहर में हमारा पहले से प्रेजेंस है. वी आर डूइंग गुड. Sir, currently which geography or which location you think is facing the most of the burnouts and consequently like... It is mix of location and state and mix of, you can say it is mixed reaction. Okay, and sir, the new stores that we are saying, 25-30 stores target for FY20, so any, so like as you said that you will be opening in locations where you see store performing quite good. तो उसमें सर आपका मतलब इधर एनी कलर दैट वी विल फोकस्ड ओनली इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया एंड नॉट मच इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट? यस, इट शुड बी बिहार एंड यूपी एंड नॉर्थ ईस्ट. तो ओके सर, अंडरस्टूड. नॉर्थ ईस्ट में कितना सर टारगेट करें? आई मीन इफ यू वुड लाइक टू. कोई टारगेट नहीं है. लेट्स सी कैसे मार्केट सेंटिमेंट सुधरता है और कैसे हम और अच्छा करते हैं. And sir, you highlighted in earlier call also difference between the product that you are making through your own and the one that you are making by using vendors. Usme sir 6-7% ka gross margin saving hota hai? Ye bhi depend karta hai ki vendor humko kitna agar consolidate karke bada order dete hai to kitna percent ka aur wo samajh lijiye production cost mein uske kam aata hai, margin mein kitna kam aata hai. लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-3% का ओवरऑल इसमें और बचत हो सकता है आगे. अंडरस्टूड सर. 2-3% का मतलब इफ वी आर मेकिंग 100% थ्रू आवर ओन तो 2-3% का मार्जिन बढ़ सकता है. ठीक है, अंडरस्टूड सर. एंड सर लास्टली विच कॉम्पिटिशन यू थिंक इज क्रिएटिंग द मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टी फॉर अस? कंपटीशन तीनों चारों तरफ से है. उधर में आपने सुना होगा कि टाटा ने जूडियो बोल के लॉन्च किया है, लैंडमार्क ग्रुप ने ईजी बाई बोल के लॉन्च किया है, रिलायंस ने भी एक्सप्रेस बोलकर लॉन्च किया है, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं इन्होंने भी वैल्यू सेगमेंट में घुसे हैं ये लोग। ऑनलाइन का बहुत बड़ा पेनिट्रेशन अभी आ रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा हम जिन शहरों में हैं उन शहरों में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम भी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं, हमारा साइट ऑलमोस्ट रेडी है, तो हम धीरे धीरे ऑनलाइन में भी हम चाहते हैं धीरे धीरे ओमनी चैनल हमारा बने। अब वो आगे कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन हम उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं पाल रहे हैं, तो लेकिन हम धीरे धीरे ओमनी चैनल में भी आना चाह रहे हैं। तो और इधर में जो हमारा खुद का मॉडल है, जो विशाल से निकले हुए लोग हैं, उन्होंने भी 1000 दुकानें खोली, तो वो भी एक कंपटीशन है, तो हमारे लिए अभी और लेकिन मॉम एंड पॉप स्टोर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ओके सर, अंडरस्टूड सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। Before we take the next question, a reminder to our participants that you may press star and one to join the question queue. The next question is from the line of Ram Prakash, who's an individual investor. Please go ahead. Yeah, so the third time. One question I want to ask is, the span of 6 months, both the CEO and the CFO have resigned. So what could be the impact, you know, on the company, how are you managing it? And what is the future governance structure you may hire? So are you going to plan to hire somebody directly outside, or you have some other plan? सीएफओ ने अपना कोई काम कर लिया है तो वो छोड़ के गए हैं, हमने नया एक फाइनेंस में बंदा रखा है, तो वो अगर अच्छे से संभाल लेगा तो फिर उसको हम सीएफओ बनाएंगे, देखते हैं कैसा उसका कंट्रोल एंड पूरा रहता है, तो उसको सीएफओ बनाएंगे, वो 15-20 दिन में ज्वाइन करेंगे। ओके, तो गवर्निंग स्ट्रक्चर में सर कैसा रहेगा कि अभी सीईओ का कोई रिफ्लेक्शन आने वाला है कि आप इंटरनली कोई किसी को देख रहे हैं? आकाश भी सीईओ है मेरा बेटा। ओके ओके, बेस्ट विशेस टू आकाश। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ सब्यसाची मुखर्जी फ्रॉम सेंट्रम, प्लीज गो अहेड। या हाय, थैंक यू। Some questions I have on the, so you mentioned that you have around 8.78 lakh of square feet of retail area at the end of Q1 FY20. If I refer to FY19 presentation, it was around 9.06 lakhs, almost 30,000 square feet closed down, I feel. Am I missing something here? हमने कुछ stores को rationalize किया है, जैसे गोवा वाला स्टोर, जम्मू वाला स्टोर, हमने उसका साइज छोटा किया है और एक भंगेल बंद किया है। ओके, तो ये स्टोर रेशनेशन मतलब कहाँ से कैसा, मतलब कितना छोटा किया स्टोर्स को? करीब करीब करीब मेरे ख्याल से 24,000 या 22,000 स्क्वायर फीट जम्मू था, उसमें 10,000 स्क्वायर फीट कम किया है, और गोवा में भी करीब 20-22,000 स्क्वायर फीट कम किया है। ओके ओके, ओनली SSG front, so you mentioned that -7% we have, kind of clocked this year, -7% on a base of -2% last year same quarter. Any specific why this, minus negative SSG reason for that? इस बात का जवाब शायद मैंने पहले 2-3 बार दे चुका है, तो वही बात है कि customer sentiment और competition और हम ये भी बोल सकते हैं कि हम उतना अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए कि एसएसजी मेंटेन रहे, चेष्टा करेंगे आगे से और मजबूती कैसे आए कंपनी में, जिससे कि कितना भी कंपटीशन आ जाए, कस्टमर सेंटीमेंट खराब हो जाए, लेकिन हम वहां पे खड़े रहे। तो ये एसएसजी कैलकुलेशन में कितने स्टोर्स एलिजिबल होंगे ये क्वार्टर के लिए? ये पूरे ऐसे कैलकुलेशन होता है कि हमारा लास्ट ईयर 45 दुकानें जो थी उसके अंदर क्या ग्रोथ थी, ग्रोथ है पूरे एक साल पहले, तो 45 स्टोर्स उस समय 45 स्टोर थे। ओके, एंड सेल्स पर स्क्वायर फीट क्या रहेगा इस क्वार्टर के लिए? 767। ओके, बट if you look at seasonally Q1 and Q3 are the best quarters you have, and probably you have clocked around more than 900 rupees for the last 3-4 quarters in Q1 and Q3, I am telling. So Q1 mein bhi matlab last year said 992 ka aapka tha sales per square feet. Ekdam theek hai figure. This is also attributed to weak consumer sentiments. Wahi sale per square feet down. Okay. On On the winter inventory that you are telling that got stuck, so there is no option other than to liquidate on the, in this winter only, right? Uske pehle to nahi hoga, you liquidate. Nahi, winter mein hoga, agar normal se season chalu hota hai. तो मतलब उसका इफेक्ट आपका ये जो सितंबर के एंड में Q2 के एंड में जो बैलेंस शीट आएगा उसमें नहीं दिखेगा थर्ड क्वार्टर के एंड में दिखेगा थर्ड क्वार्टर के एंड में दिखेगा ओके पेबल डेज कितना है अभी 68 दिन है करीब 42 डेज ओके एंड आपका रेंट पर स्क्वायर फीट 43 ओके और ये इंडेक्स के कारण जो जो भी रीस्टेटमेंट हुआ है तो उसमें रेंट रेंट पार्ट कितना होगा अदर एक्सपेंस में 12.5 सॉरी 12.5 ओके ओके वो पूरा कंपैरिजन जो हमने रिजल्ट दिया है उसमें है कंपैरिजन एनडीएस के कारण जो डिफरेंस है उसमें अदर एक्सपेंस जो कम हुआ है दैट इज ओनली फॉर रेंट राइट करेक्ट हां ओके एंड आपका बैलेंस शीट साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया राइट right? ये रीस्टेटमेंट के कारण हां जी ओके ठीक है थैंक यू टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज प्रेस स्टार एंड 1 ऑन योर टचस्टोन टेलीफोन The next question is from the line of Mohan Singhani from ITI Capital. Please go ahead. Mohan Singhani from ITI Capital, you may go ahead with the question. Yes, hi sir. Thank you for allowing me to ask the question. My question was, given the consumer sentiment that is weak, and it's an increased competitive intensity, do we see a consolidation in this sector, in value retailing as a whole? ये सारा निर्भर करता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम में है कंपनियां वो कितना सस्ता बिकना चाहती है अगर और इस टाइम में राइट टाइम में एग्जिट वो लेना चाहती है क्या आदमी हर समय सोचते रहता है कि भी हम वापस से रिकवर कर लेंगे कहीं से पैसा आ जाएगा डेट मिल जाएगा इक्विटी मिल जाएगा तो ये सारा निर्भर करता है अगर सही रेट में कोई एग्जिट करना चाहता है सही वैल्यूएशन में तो कंसोलिडेशन का फायदा है नहीं तो फिर नई दुकानें खोल लेगा बंदा माने उसमें अगर उसको वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है अटेम्प्ट माने अच्छा नहीं लगता है उसका वैल्यूएशन तो नहीं खरीदेगा सर आपके हिसाब से राइट वैल्यू क्या रहेगा राइट वैल्यू अभी कैसे बता सकते हैं ये सारा निर्भर करता है कि उसके लॉसेस क्या है या क्या उसकी दुकानें कैसी है कौन कौन से लोकेशन पे है उसका सेल्स कैसा है गॉट इट सर एंड Do you see third quarter mein ye jo inventory do you see demand pick up by third quarter or this quarter is washed off almost right mere khayal se demand humko lagta hai ki wapas jab festival season aayega tab tak lagta hai ki demand pick up hoga to dekhte hain aage okay sir thank you so much thank you next question is from Paranjit Singh who is an individual investor please go ahead Yeah, sir, I have two questions. First is, conservatively considering the consumer sentiment, what is the annual sales you foresee at this point of time for yourself? And second question is, aap kuch inorganic growth ke bhi kuch plan kar rahe hai? You have some cash in balance sheet. I mean, are you planning to do something inorganically also? Bahut conservative mein ye hai ki kam se kam hum expect kar rahe hain ki लास्ट ईयर से करीब 15-20% का रहे और एबिटा मार्जिन कम से कम हम लास्ट ईयर के बराबर मेंटेन कर पाए और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का तो वही पॉइंट है कि अगर कोई अच्छी वैल्यूएशन में वैल्यूएशन का तो जरूर बात लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वही बात है हर आदमी यही सोच रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से हम सर्वाइव कर जाएंगे डेट मिल जाएगा इक्विटी मिल जाएगा तो ये सारा निर्भर करता है कि उनको सही टाइम पे वो डिसीजन ले पाते कि नहीं कि हमको भी ये वैल्यूएशन में रीजनेबल वैल्यूएशन में हम निकल जाए बट आर यू आईइंग समथिंग एज इन सम नहीं अभी ऐसा कोई स्ट्रेटेजी में ऐसा दिमाग में नहीं है ओके थैंक यू सर थैंक यू बिफोर वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन अ रिमाइंडर वंस अगेन to the participants that you may press star and one to join the question queue. The next question is from the line of Rajiv Bharti from India Nivesh Securities. Please go ahead. Good morning, sir. In terms of the employee cost, this quarter you have 15.6 crore employee cost, and last time you mentioned that you have removed some employees who carried ESOPs and then you rolled back them. So the 15.6 is the stable number, and does this include the this year's appraisal stuff as well, or this number is going to go up? No, it's a mix. Bahut sare log chhod ke gaye जिनका ESOP का भी इंपैक्ट है हां जिन्होंने छोड़ा है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में भी हमने कमी की है क्योंकि उस समय हमारा एक एग्रेसिव अप्रोच था कि नहीं दुकानें बहुत सारी खोलनी है और अब एक कंजर्वेटिव अप्रोच है कि नहीं अभी थोड़ा सा कॉस्ट कंट्रोल करके चलना है सो ये मिक्स ऑफ बोथ है. Okay, and sir, in terms of competition, जो आपने कहा था कि कुछ हजार दुकानें आ गई हैं आपके एरिया में या फिर जिस एरिया में आप ऑपरेट करते हैं, उसमें अगर ये दुकानें क्लोज होती हैं, let's say at the same rate at which they have opened, in that case also the discount at which they sell the inventory will increase the pain period for some more time, right? And then it will pressurize the SSG or the growth. एकदम इंपैक्ट आता है. जैसे मैं उदाहरण भी दूंगा कि गुवाहाटी वन में जब एक हमारा बगल में एकदम कंपटीशन आ गया था, जब आया था तब एकदम से सेल डिप हुआ था, फिर धीरे धीरे मेरे ख्याल से एक साल लगा होगा और वो फिर डेस्परेट होके वो चल नहीं पाई दुकान, तो वो उन्होंने दुकान बंद कर दिया, तो गुवाहाटी वन मेरा वापस सेल बढ़ गई. तो ये सारा इंपैक्ट तो पड़ता ही, ऑलमोस्ट मैंने जितने कंपटीशन बढ़ा है उतने कस्टमर का कंजम्पशन नहीं बढ़ा है अभी. सर, जब उन्होंने दुकान बंद की तब उस टाइम पे उन्होंने इन्वेंटरी लिक्विडेट की होगी, तो उससे भी आपका इम्पैक्ट हुआ होगा. इन द सेंस व्हाट आई एम इम्प्लाइंग इज कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है. ओके, एंड सर, वुड यू बी लुकिंग एट, लेट्स से अगर इनमें से कुछ लोकेशंस हैं, इज देयर अ कॉम्पिटिटर विच यू थिंक इज अ आइडियल साइज, 50-60 स्टोर है एंड यू वुड absorb them if it's available? Are you looking at these? एकदम नजर में है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो लोग, मैंने बोला ना कि सही टाइम पे एग्जिट को प्लान करना बहुत कठिन है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. तो हर इंसान को लग रहा है कि ये टेम्परेरी डेस्परेशन है, ऐसा आ जाएगा, अभी डेस्परेट नहीं है बेचने के लिए. तो ये हम खुशकिस्मत थे जब विशाल मेगावाट के टाइम में कि हमने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और हमें वहां से एग्जिट हो गए. लेकिन और ये आपने जेट में भी देखा होगा या मलिया के टाइम में भी देखा होगा कि सही टाइम में एग्जिट नहीं होने के कारण वो इंसान को हर समय लगता है कि भाई हम कहीं ना कहीं वापस से सर्वाइव कर जाएंगे. लेकिन जब लास्ट में एकदम से तूफान आता है तब वो उड़ जाता है उस तूफान में. तो अभी ऐसा मेरे ख्याल से चार बड़ी कंपनियों में ऐसी प्रॉब्लम मेरे को लग रही है जो सर ये दिस इज अक्रॉस द बोर्ड या आपकी किस ज्योग्राफी में, यूपी में ज्यादा? हमारा सेगमेंट में, खासकर वैल्यू सेगमेंट. ओके, ऑलराइट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द थैंक यू वेरी मच. दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. आई वुड नाउ लाइक टू हैंड द कॉन्फ्रेंस बैक टू द मैनेजमेंट टीम फॉर क्लोजिंग कमेंट्स. क्लोजिंग कमेंट्स में यही है कि बहुत सारे रूमर उड़ रहे हैं कि भाई कंपनी में ये हो गया वो हो गया. तो मैं पर्सनली सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कंपनी बहुत सेफ हैंड्स में है और बहुत अच्छी कंपनी के साथ टीम जुड़ी हुई है, जो 10-15 साल से लोग हैं कंपनी के साथ. और टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं हर फोन कॉल में ये बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी टॉप 3 रिटेलर में वैल्यू सेगमेंट में रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, प्रोसेसेस बहुत मजबूत है. तो और हम हर समय स्ट्राइव करते हैं कि भैया कैसे अभी भी, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप कहीं पे भी जहां हमारी दुकानें हैं वहां जाके उस शहर में पूछिए कि इस शहर की सबसे अच्छी दुकान कौन सी है, तो शायद आपको यही जवाब मिलेगा, वी टू डिटेल. तो आप जरा सा भी धैर्य मत खोइए और हम आपको प्रूव करेंगे आने वाले टाइम्स में कि यस, हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है एज ए कंपनी, एज ए टीम. Thank you very much. Sure, thank you very much. On behalf of India Nivesh Securities, that concludes the conference. Thank you for joining us, ladies and gentlemen. You may now